Magyar Péter vasárnap este jelentette be a Facebookon, hogy fontos kérdésben kéri ki követői véleményét. A szavazást a Tisza párt honlapjára fogja kitenni. Hétfőn reggel 8 órától este 8-ig lehetett szavazni. A párt EP lista vezetője azt kérdezte, felvegye az Európai Parlamentben a mandátumát, amiről korábban azt állította, hogy nem teszi. Végül Magyar bemutatta az eredményt, hogy 75,6% szavazott arra, hogy menjen ki Brüsszelbe. Magyar felsorolt 8 okot, amik a képviselőség mellett szólnak. Például, hogy az EP képviselőség egy hónapban körülbelül 8 napi brüsszeli és strasbourgi kintartózkodással megoldható, és teljesen bevett gyakorlat az unió országaiban, hogy EP képviselőkből kerül ki a kormányváltó ellenzék vezetője. Ellenérvként csak azt említette, hogy sokan itthon látnák szívesen. Kemény szócsata alakult ki Magyar Péter, a Tisza párt alelnöke, és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója között a Facebookon hétfőn. Orbán azt nehezményezte, hogy Magyar Péter a Matthias Corvinus kollégium diákjaival posztolt egy közös fotót, pedig korábban gátlástalanul, penetráns módon hazudozott az intézményről. Orbán szerint Magyar Péter forradalmi lendülettel belemasíroz majd a néppártháború, migráció és genderpárti vonalába. Magyar válaszában azt írta, arra a háborúpárti migráció genderpárti néppártra gondolsz, ahol a ti képviselőtök ül? Egyébként mi az, hogy genderpárti? Ezt már többször meg szerettem volna kérdezni. By the way, nem ti támogattatok háborúpárti főpolgár mesterjelöltet, tette fel a kérdést a Tisza alelnöke. Na most döntsük el, hogy ez egy budapesti lakógyűlés volt inkább, vagy pedig egy nemzeti konzultáció. Azt hiszem, hogy vége a kampánynak, most már sokkal szabadabban állhatunk bele adott esetben Magyar Péterbe, de lehet, hogy semmi értelme neki, hogy egyenként szétszálazzuk az ő politikai lépéseit, de itt tényleg arról volt szó, hogy feltett egy szavazást, ugye, amelyhez csatolt érveket, hogy most akkor menjen ő az EP-be vagy ne, és akkor pro és kontra érvek, hát pro érvből volt talán 8 vagy 9, kontrából meg a végén hozzábígyeztett egyet, hogy oké, hát mást mondtam ezt meg előzően, tehát eléggé sugallta a rajongói számára, hogy itt mi lenne a megfelelő válasz. Hát ennek megfelelően 75%-25% arányban ugye kiküldenék őt az EP-be. Én, amikor ezt olvastam, az egész akciót, az nekem, mint politikai marketing eszköz, az nagyon tetszett. Tehát ő, amit eddig is csinált a Facebookon keresztül, azt üti tovább. Nyilván 2 évig ezt iszonyú nehéz lesz fenntartani, de hát neki muszáj lesz ezekre az akciókra. Másrészt ilyen bázisdemokráciát is el tud bábozni itt, hogy ő minden helyzetben kikéri majd a népnek a véleményét, és ő egy ilyen közösséget alkot velük. Viszont engem már-már megijeszt néha az a fajta rajongás, ami őt körülveszi, és az a fajta szekta hangulata egyébként, ami megjelent így az ő portáján. A Magyar Péter stage divingol, élvezve a népnek a felhajtó erejét, de az az érzésem, hogy ő ezt így már előre kitalálta, hogy ő menni akar az EP-be. Aha. És pedig azért akar menni az EP-be, én arra gyanakszom, mert neki nagyon-nagyon gyorsan kellett ezt az EP listát összeállítania. És azok, akiket erre a listára felírt, hát nem teljesen, nem 100%-osan az ő emberei. Ő azt csak remélheti, hogy azok az ő emberei. És hogyha ezt a 7 tagú képviselőcsoportot ő egyszerűen csak kiküldi oda, bizony jó esély van arra, hogy nem fogja tudni kontrollálni őket. Ezért ott kell, hogy legyen velük legalább az első 1 évben, vagy 1-2 évben, hogy az a képviselőcsoport, az Tisza képviselőcsoport legyen, hogy az képviselje őt, hogy az reprezentálja az ő politikai mondásait, meg érvényesítse az ő politikai céljait, és továbbá támogatást kell, hogy szerezzen, lehet, hogy pénzügyit, lehet, hogy politikait, diplomáciait, és erre sokkal jobb esélye van, hogyha ő is képviselő, és odakint van 1 hónapban legalább 8 napot. Úgyhogy ezek mellett sok érv szól. Csak miért kellett itt elbábozni azt, hogy ez egy demokratikus döntés, és hogy itt a nép dönt? Mikor ő a felhívásával már előre sugallta, hogy mi a helyes válasz a kérdésre. Ilyen nagyon nyomós szempontokat hozott fel amellett, hogy kimenni, és gyakorlatilag semmit nem érvelt amellett, hogy itthon maradni. Holott korábban arról volt szó, hogy ő itthon marad, hogy ő szántja a vidéket, hogy ő újra meg újra meg újra be fogja járni az országot, és meg fogja szervezni a másik Magyarországot Orbán Viktor Magyarországával szemben 2026-ra. Lehet, hogy ez még ma is terv, minden esetre a figyelme meg fog oszlani Brüsszel, és és Magyarország, illetve az itthoni turnéja között. Lehet, hogy nem is volt más választása. Neki túl fontos az a brüsszeli képviselőcsoport ahhoz sem, hogy egyszerűen szabadjára engedje őket. Hát ha itthon marad a magyar ugaron, akkor lehet, hogy nehezebben tud olyan politikai akciókat csiholni, napról napra összehozni, mintha egyébként kimegy Brüsszelbe, és akkor onnan osztja az igét, és találkozik prominens politikusokkal, a néppártból pedig esetleg olyan támogatást is nyerhet, ami 2026-ban nagyon jól jön majd neki. Hát mindenképpen beszéljünk arról, hogy ugye Orbán Viktor miképpen manőverezte ki magát az Európai Néppártból, és az, hogy most Manfred Weber személyesen jött Budapestre, hogy egyeztessen, és hát felkérje lényegében a csatlakozásra az Európai Néppárthoz a Tisza pártot. Ez hatalmas presztízsveszség, azt hiszem, Orbánnak, mert azért az ő eredeti terve az volt, hogy 2018-ban, miután itt fölépítette a stabil hátországot masszív kétharmaddal, akkor innen elrugaszkodva ugye egész Európát formálja a saját képére és hasonlatosságára, és ennek a vége az lett, hogy kizárták, önként távozott a Fidesz az Európai Néppártból, de nagyjából úgy távozott önként, mint amikor téged már egy szilveszteri házi buliból se hívnak, és akkor kitalálod azt, hogy akkor na jó, szarok a bulik, úgyhogy idén én ott maradok, és nézem a Bud Spencer, Terence Hill filmeket az RTL-en. Tehát az ilyen típusú... Ez nagyon saját élmény szagú volt, amit most itt meséltél. A szakirodalomban olvastam hasonló történeteket. Aha, jó. Szóval ugye ez egy kudarc volt a Fidesz részéről, és ha megnézzük azt, hogy idén is elmaradt az a nagy forradalom, a világforradalom, amit 2017 óta folyamatosan jósol Orbán Viktor, de mindig elmarad, mint amennyire ugye hitel mindig csak holnap van, ugye a vidéki kocsmákban. Tehát ez ugye megint csak kudarc volt. És azért Orbán Viktornak a váteszi képességébe vetett hit, hogy nem igazunk van, hanem igazunk lesz, ugye ezt halljuk már évek óta, lehet, hogy már hívek is elkezdenek kételkedni benne. És az, hogy a Fidesz, hát nem tudni, hogy melyik frakcióhoz fog csatlakozni, ha fog egyáltalán csatlakozni, ha beveszik egyáltalán valamelyik frakció Európában. Hát ugye ilyen piszkos Fred-szerű figura lett Orbán Viktor Európában, hogy ez kétséges, és ebben az esetben az, hogy Magyar Péter és az ő képviselői ugye csatlakoznak az Európai Néppárthoz, hát az pozíciókat jelent ugye az Európai Unióban, támogatást, védettséget, úgyhogy ezzel csak erősíti lényegében a magyarországi pozícióit is vissza, mert 2019 óta azt látjuk, és azt hiszem ez volt a Momentumnak a történelmi érdeme, amit szerintem nem becsülték meg elég a magyar választók, hogy ők mennyien jól kezdték el használni az európai politizálást. Csak hát ennek nem volt köszönetje itt a választóknál, akik, hogy is mondjam, hogy hát ilyen, ugye ilyen neve sincs és ismeretlen jelöltekre és listára szavaztak le az EP választáson. De nem amiatt, mert nem voltak elégedettek Cseh Katalin és Donát Anna brüsszelinek strasbourgi munkájával, hanem azért, mert a Momentum, amelyik úgy indult, hogy MSZP egyenlő Fidesz, amelyik úgy indult, hogy pontot akar tenni az elmúlt 30 évnek a gyalázatos történetére, az hát a probléma részévé tette magát. Azáltal, hogy becsatlakozott az összefogásba, az O1G ellenzéknek az egyik tagjává vált, sőt, sok esetben az volt az embernek az érzése, hogy az élcsapatává igyekszik válni. És amikor az O1G ellenzéket leváltják, akkor ott nem fognak válogatni, hogy te hány hónapja vagy itt, te meg hány éve vagy itt, te meg már itt voltál, amikor a Gyurcsány, te meg a beszédeit is megírtad a Gyurcsánynak, hanem itt egy az egyben, ahogy ők vannak, egy zsákba a zsák száját össze kell kötni, és be a Dunába. Ez történik most. Hát igen, a Momentummal valami olyasmi történhetett, hogy a prostitúciónak a leépítésén dolgoztak hosszú-hosszú ideig, aztán kiderült, hogy hát, ha megkapják azt a pénzt, akkor ők is nagyon szívesen szétteszik a lábukat, ha arról van szó, sőt, bárhova kiállnak. Aztán a következő héten pedig megint fölveszik szépen a szűzlány ruhát, és akkor táblákkal hangosan kivonulnak, hogy na, le a nők prostituálódásával, meg a férfiak hogy képzelik ezt, hogy ezt teszik velünk, és aztán utána meg miniszoknyában újból elmennek a buliba. Tehát szerintem ez az a játék volt, amit meguntak a nézők, rajongók, és a szavazók. És... Figyelj, fogalmazzuk meg kevésbé ilyen hasonlattal, ahogy József Attila olyan szépen megfogalmazta, hogy nem fogad a macska egyszerre kint és bent is egeret. Tehát nem hirdetted meg egyszerre a Gyurcsány ellenes harcot és a végső leszámolást, és ugyanakkor nem működhetsz egyszerre együtt a demokratikus koalícióval. Itt a marketing kommunikáció, meg a marketing politizálás, a média politizálás, a kifelé mutatott látszat mindenhatóságába vetett hit az, ami megrendült, és az, ami kicsorbult. Ők nagyon hitték, hogy a valóság az nem játszik szerepet, hanem minden a paraván, minden a kirakat. Egy jó marketinges, amelyik ügyesen jól eladja a mi politikai termékünket, az vagyunk mi. És ahogyan eladja a politikai termékünket, teljesen az vagyunk mi. Soha senki nem néz be mögé. Senki nem fogja leleplezni, hogy ez valójában egy 2D-s kép. Hogy ez valójában, ennek nincs mélysége, nincs tartalma. És ők ebben annyira hittek a marketing megváltó erejében, annyira hittek a marketing guruknak a szlogenjeiben, hogy az majd megcsinálja őket, hogy azáltal majd ők létezni fognak, mert hogy így működik a 21. század, így működnek a 21. század politikai termékei, hogy valaki hazudik valamit, az a valami az virális lesz, szájra kap, szeretni fogják, és akkor megveszik az emberek. És nem baj, hogy nincs mögötte semmi, ahogyan nem baj, hogy nincs a Coca-Colában kokain. Nem a kokain kell, hanem az érzés, az életérzés. Na most ők ugyanígy gondoltak önmagukra, hogy az életérzés majd eladja őket. De Magyar Pétert nem ez adta? De pontosan erről van szó, hogy ha mindenedet egy életérzésre teszed fel, akkor jön egy új életérzés, és kiszorít téged a piacról, mert semmi másod nincs. Csak tudod, mit ad el szerintem Magyar Péter? Mi az az életérzés? Hogy ő lebontja egyébként ezeket a paravánokat, vagy leborítja őket. Most hirtelen, ahogy így beszélt a Robi, a Natalie Imbruglia, nem tudom, hogy jól mondom-e a nevét, talán ausztrál énekesnőnek, a Torn Portugál. Című... Tényleg? Hát a 2004-es portugáliai EB-n ő énekelt a nyitódat. Jó, kérlek. Ugorjuk, igen, tehát Natalie Imbruglia a Torn című dalában, ez egy feldolgozás dal egyébként, ott a klip arról szól, hogy egy fiúval ott enyeleg a kamera előtt, de hogy a háttérben pedig a klipnek a paraványait behúzzák, a díszletek aztán szépen leborulnak, minden eltűnik onnan a háttérből, és kiderül, hogy csak egy ilyen koszos szobában vannak. És ők ott úgy viselkednek, mint azok a részecskék a kvantumfizikában, akiket megfigyelnek, és a megfigyelés által módosítják a viselkedésüket. Hát azáltal, hogy figyelnek téged, te másképp kezdesz el viselkedni, mint hogyha önfeledten lennél, úgy nem a kirakatban, hogy nem figyelnek. Uh-huh. És ők abban a klipben nagyjából ezt leplezik le, vagy ez fejeződik ki ilyenkor, hogy abban a pillanatban, hogy elkezdenek téged figyelni kívülről, ez a természetesség, az, ami amúgy úgy a normál működés, az lemálik rólad, és elkezdődik egy ilyen mesterkéltség. És ez a mesterkéltség, ez átjön. Ez egy politikai terméket, ez szét tud égetni, vagy szét tud marni, mint a sav. Bocs, Nelly Furtado, ő volt a 2004-es előadó, és a portugál. Úgyhogy itt visszavonulok. Ne vonulj annyira vissza, viszont megnyerek egy meccset ellened, ez pedig az, hogy ki hoz be előbb egy mozgóképes utalást ebbe az adásba, és az én leszek, mert a Magnum című sorozatból ugrott be most egyébként egy jelenet. Nem az újabb, hanem még a régi, a Tom Selleckesből, amikor Tom Selleck, vagyis Magnum egy lányt tanít úszni az óceánban közel a parthoz, és akkor oda megy a partra Higgins, és azt mondja, hogy hát ti mit csináltok? Hát úszni tanítom, és akkor a hölgy elmegy, vagy kisegíti őt a partra, elmegy a hölgy, és akkor Higgins odalép Magnumhoz, hogy de hát ez a lány kiválóan tud úszni. És akkor azt mondja Magnum, hogy én pontosan tudom jól, de hát ez a játék, Higgins, a játék nélkül mit ér az élet? És mintha Magyar Péter is ezt csinálna egyébként a saját szavazóival, hogy amikor feltesz egy ilyen kérdést, hogy egyébként kimenjek-e az EP-be, és felsorol nem tudom hány érvet amellett, hogy igen, és létszi, kattintsatok az igenre, mert különben itt nagyon be fogok égni, akkor ezt nyilván veszik a lapot. Az ő rajongói az igenre kattintanak nagy részt, 75-25%-ban nyer, megigazol, ugyanakkor pedig a paravánok már nincsenek ott. Tehát mindenki elfogadja azt, hogy igen, ez egy játék, ezt így csinálta a Karácsony Gergely, kivéve úgy, hogy neked már akkora a legitimitásod, a mi számunkra, a hitelességed, hogy bármit elnézünk neked, bármilyen politikai játszmába belemegyünk, csak mutasd, hogy mit csináljunk, és mi megtesszük neked. Ugye a Beppe Grillónak Olaszországban így nőtt ki az ötcsillag mozgalma, hogy ő mindent megszavaztatott. Ugye jól tudom, ilyen bázisdemokratikus alapon, és az ötcsillag az azt jelentett, hogy te tényleg ötcsillagot adsz valamilyen feltevésre, valamilyen politikai ajánlatra. Aztán tudjuk, hogy hol van most már ugye Beppe Grilló. Szóval végesek a lehetőség az én típusú mozgalmaknak, ugyanakkor viszont... A Beppe Grillo nem volt egy húsevő, pszichopata, cégvezér típusú cápavámpír, amilyen ezeknek a politikai mozgalmaknak az élére való, ez a politikai bestia, amire azt mondják, hogy hát nem szívesen innék meg vele egy sört, de az biztos, hogy örülnék, ha ő vezetné a mozgalmamat. Amilyen a Gyurcsány volt egykor fénykorában, amilyen az Orbán Viktor volt egykor fénykorában, amilyennek most látjuk a Magyar Pétert, ehhez kell egyfajta lelkialkat. A Beppe Grillo túl normális lelkialkatú ember, ennek megfelelően nem volt alkalmas arra, hogy egy ilyen céget sikeresen vezetni tudjon, neki át kellett volna ezt adni már időben, át is adta tulajdonképpen, és onnantól kezdve kezdtek el végleg elkurvulni és elveszíteni minden bizalmat. De az Orbán imázsa részben, tehát, sőt, leginkább azon épül, hogy ő, aki nagyon érzi a magyar néplelket, hogy bármekkor hatalma lehet, és bármennyire elhatalmasodhat rajta szükségszerűen ugye a pszichózis, vagy a paranoia az ilyen típusú egyszemélyes vezetőkön, vele még mindig meg lehet inni egy sört, vagy hitelesen adja azt, hogy akármikor leület veled, és adomázik, nagyon hitelesen tudja hozni szinte a megtestesítőjét annak, amiknek elképzeljük a magyart. Na, picit beszéljünk az MCC-ről, mert ugye volt ennek az egész sztorinak egy másik fejezete, amikor Magyar Péter MCC-s diákokkal fotózkodott az egyik reptéren, és hát ezt követően kitört a botrány, mert jött Orbán Balázs, és akkor rögtön neki esett, hogy hát politikai lájkvadászatra használja egyébként ezeket a szegény gyerekeket, akik maguk is üzentek, és azt írták, hogy a Magyar Péter által leírtak nem felelnek meg a valóságnak, nem tettünk politikai állásfoglalást a Tisza párt mellett, és azt is hozzátették, és szerintem ez a legviccesebb talán az egészben, hogy az MCC-ben nincs politikai állásfoglalás semmilyen körülmények között. Tehát van az a kaviár mennyiség, amit ha beletömnek a pofádba, akkor azért megszűnik szerintem a lázongás, mert konkrétan hang nem jön ki a torkodon, mert már fuldokolsz a sok kaviártól. Ugye az MCC, amellett, hogy azt mondják, hogy egy kiváló intézmény, de te majd erről beszélsz, bár te még a hatalomátvétel előtt tanítottál ott. Én MCC-s voltam, én 2009-ben végeztem, ott később tanítottam is a Matthias Corvinus kollégiumban, de az államosítás előtti MCC volt. Tehát most egy elitképzőnek hívják, Janicsár képzőnek az MCC-t. Amikor én jártam, oda nem volt elitképző, kérlek. Én nem tudom, hogy te akkor hogy kerestél ezt, akár el is mesélheted, hogy kicsit felbúvárosítsuk ezt a műsort, de hogy ugye most irdatlan pénzek ömlenek az MCC-be, vagy az elmúlt években így történt, és akkor rettendő büszkék rá, hogy egyébként az alapítvány tavaly például 50 milliárd forint kamat és osztalékbevételre tett szert. Ugye a Librit is bekebelezte, és akkor még voltak egyéb akciók. Amiatt lett hírhet talán az elmúlt fél évben, hogy a Direkt 36 kiderítette, hogy ilyen különböző rendezvényeken ilyen 10-szeres, 20-szoros túlárazással adták ki, illetve a catering cégekkel ilyen áron állapodtak meg, tehát vélhetően sokan ott jól jártak, és a zsebükbe is tömködtek egy kis pénzt. Emellett pedig az, hogy például úgy viszik el a diákokat, különböző tanulmányutakra, nyaralásokra, hogy egy fillért nem kell fizetniük a diákoknak, ami már alapból Magyarországon rendkívül ritka, de hogy őket ilyen négycsillagos szállodákban szállásolják el, és akkor tényleg konkrétan kaviárt reggelizhetnek, és ami szemszájnak ingere. Tehát ez sokaknál beteszi a kaput, és akkor ugye még mehetnénk Szalai Zoltán az MCC igazgatójának idézetei irányába is, hogy ugye ennyire nincs politikai állásfoglalás az MCC-n például, hogy ő rendszeresen kiáll Orbán Viktor mellett, és kutyázza a brüsszeli elitet. Szóval én nem azt várom a diákoktól, és nem akarok velük cinikus lenni, bár már az voltam, hogy ők akkor most elkezdjenek lázongani, de egy ilyen helyzetben, egy ilyen esetben ők ennyire nem autonómak, ennyi integritásuk nincsen, hogy ne kelljen félniük attól, hogy esetleg retorzió lesz. Nézd, ennek a jutalma, hogy ők fotózkodtak a Magyar Péterrel, és ki kell adniuk egy ilyen közleményt, vagy legalábbis az MCC-nek kell az ő nevükben kiadni egy közleményt. Szerintem ez szánalom. Én nem tudom, hogy most mi a helyzet az MCC-n belül, mert mióta államosították az egész intézményt, vagy neresítették, és ki ténylegesen a NER elit képzőjévé tették, azóta egyszer hívtak vissza egy kerekasztal beszélgetésre a 1918-19-es forradalmak történetéről, tehát nincsenek ilyen belső információ, valójában mi történik. Én amikor oda jártam a 2000-es években, 2004-től 2009-ig, és mondom később, amikor tanítottam, ez egy akkor is egy jobboldali elitképző volt, és egyébként én akkor se titkoltam az alapvetően baloldali szimpátiáimat, de... Micsoda? Ezt nem tudtam. Mi, hogy? Baloldali vagy? Hát ha ezt tudjuk. Szóval ez egy, de az atlantista korszerű jobboldalnak az ígérete volt, amely a versenyszellemet hirdette, és minket akkor alapvetően a kritikus értelmiségi szempontok mentén neveltek. Tehát az, hogy valamilyen kritikus értelmiségi attitűdöt kiváltak adni nekünk a különböző szakirányos képzéseken, és amúgy a meghívott előadók tekintetében meglehetősen nyitott volt az intézmény, tehát a liberális Kornai János épp úgy előadott, mint... Na igen, itt is az lett volna a normális válasz, hogy igen, a diákok fotózkodtak vele, de nekünk azzal sincs bajunk, ha a diákjaink egyébként szimpatizálnak Magyar Péterrel, és pont. Az, ennyi a történet. Ugye a 2000-es években se volt titok az, hogy alapvetően az MCC a jövőjét mondjuk így... egy Fidesz kormány mellett képzelni el, vagy a Fidesz támogatásával, de az a Fidesz, az még egy másik Fidesz volt, mint a mostani. Más jelentett a jobb oldal akkoriban, mint manapság. És az nekem, emlékszem, 2015-ben, amikor ugye a Migrációkutató Intézetet beköltöztették a Koliba, az egy nagyon fontos egy határ volt, amikor egyszer csak megjelent egy lapon kinyomtatva, hogy Migrációkutató Intézet. Az a helyzet, hogy ebben az országban annyira nagyfokú a társadalomnak az államtól való függése, és olyan nagyfokú a szorongás attól, hogy megtorolja rajtad az állam azokat a sérelmeket, amelyeket a 20. század folyamán nem lehetett büntetlenül elkövetni. És ez a szülőkben ott van, és ez a levegővel, az atmoszférával, mint a féle járvány terjed szerte széjjel az országban. Nem véletlen, hogy a Magyar Péter egyetlen szlogenjének azt választotta, hogy ne féljetek, ezt a Bibliából vette. Ugye az apostoloknak mondja ezt a Jézus Krisztus a feltámadás után, hogyha jól tudom. Ez nem véletlen. Szóval arról van szó, hogy Magyarországon a társadalom az sokszorosan kiszolgáltatott és megtört. És a százszor bebizonyosodott a 20. században, hogy az, akinek igaza van, annak mi jár? Annak a pofája jár. Meg esetleg egy recskitábor az, ami jár. Annak, akinek igaza van. Annak lesöprik a padlását, akinek igaza van, azt gyomron rúgják, vagy beviszik és véresre verik, akinek igaza van, és bár már ilyeneket nem csinálnak, de valahogy a kultúrával ez terjed, és konzerválódik, és körbejár, és ez tölti meg a Kárpát-medencének ezt az áporodott légkörét. És az a helyzet, hogy a szülők, amit tanultak, ahogyan működnek a hétköznapokban, otthon, a félelem és a beletörődés és a meghunyászkodás kultúráját terjesztik a gyerekeik körében, és jól látható, hogy a gyerekek is ilyenek. Tehát jól látható, hogy amikor például a középiskolások tüntettek, az egyetemeknek, meg a főiskoláknak a diáksága nem csatlakozott hozzájuk. Nincs szolidaritás. Már a legfiatalabbak körében sincsen szolidaritás. A saját meggyőződésük mellett sem mernek kiállni. És miért? Mert azt látják, azt hallják otthon, hogy húzd meg magad, fiam, abból nem lehet baj, ne keresd a bajt, fideszesek vagyunk, ha kérdezik. Csak két történetet szeretnék elmondani a Matthäus Corvinus kollégiumról, és az, hogy összevessük aztán az akkori és a mostani diákságot. Amikor oda jártam, akkor volt egyfajta kíméletlen versenyeztetése a diákoknak, és fontos az, hogy ez a versenyeztetés, ez a tanulmány alapokon ment, és nem a lojalitás mentén. Tehát lényegében ideológiai szempontok, világnézeti kérdések nem játszottak szerepet abban, hogy ki az, aki bennmaradhat, ki az, akinek távoznia kell, mert azért úgy működött ez tanévről tanévre, mint egyfajta ilyen való villa, hogy aki lemaradt a teljesítésben, annak távoznia kellett a kollégiumból. És ebből adódott az, hogyha mondjuk Hatölgyesi Pétert hívták meg, ha Kornai Jánost, bárkit, a legnagyobb tekintélyeket egy szerda esti előadásra, akkor a diákok a kérdések idején, amikor kérdéseket tehettek fel az előadónak, valóságban nekiestek, és próbáltak bizonyítani. Próbálták bizonyítani a saját képességüket, és nem a lojalitásukat, hanem a tudásukat, és azt, hogy kritikai értelmiségiként működnek. És ehhez képest ugye most már MCC Fest van Esztergomban, egy hatalmas jambori, és láttam egy beszélgetést, ahol Szijjártó Péter volt a vendég. A Szijjártó Péter elbüszkélkedett azzal, hogy ő miképpen szólt be az amerikai nagykövetnek, és hogy miképpen osztotta ki az amerikai nagykövetet. Mire automatikusan tapsolni kezdtek a kollégisták. És én döbbenten néztem ezt a videót, mert ha a mi időnkben, tehát a 2000-es években, az akkori külügyminiszter elmondja ezt, hogy ő miképpen szólt be szükségtelen az amerikai nagykövetnek, és miképpen provokálja, akkor így versenyt állva ugrottak volna fel a kollégisták, hogy megkérdezzék, hogy külügyminiszter úr, milyen történelmi tapasztalat vagy játékelméleti modell alapján gondolja, hogy jó ötletnek, hogy beszólogasson az amerikai nagykövetnek. De hát megvan az az élmény, amikor valaki nagyon vicces, és folyton viccel, és akkor már a közönsége is így adaptálódik ehhez, és pontosan tudja, hogy 3 másodpercenként nevetni fog, és akkor mondjuk kiáll azzal, hogy igen, tegnap halt meg mondjuk édesanyám, vagy nem tudom, a gyermekem leukémiás, vagy akármilyen egészen meredek sztorival, azt hiszem, hogy erről van is valamilyen kísérlet, és a közönség automatikusan elkezd röhögni, tudod, és nem tud olyan arcot vágni, nem tud olyan jelzést küldeni a közönség felé, hogy ebből az adaptálódott állapotból valahogy kirángol őket, ahhoz legalább kell egy 10-15 perc, és ehhez adaptálódtak egyébként a közönség is, hogyha valamit mond Szijjártó Péter, és az úgy tűnik, hogy arra büszke, akkor azt is meg kell tapsolni, ünnepelni kell. Ez azzal függ össze, hogy Szijjártó Péter nagyhatalmú ember, a magyar állam harmadik, negyedik, ötödik legfontosabb embere, és az ilyen nagyhatalmú ember az vicces, nem tudtad? Vicces. Ha vicces akar lenni, ha nem akar, akkor nem vicces. Akkor komolyan beszél, és érdemes megfontolni a szavait. De hogyha viccel, akkor nagyon vicces. Tudod, és érdemes ráhangolódni, mert ami az ő hangoltsága, az az ország hangoltsága, az a magyarsághoz tartozó hangoltság, tehát ő beszól az amerikai külügyminiszternek, akkor az a mi kurucos dacunk, ami közös kurucos dacunk, akkor azt jó, hogyha mi a magunkénak érezzük, és ezt kifejezésre juttatjuk, ha mondjuk viccel, akkor nagyon nevetünk. Ha meg nagyon büszke, és büszkén bejelenti, hogy ő neki mekkora tökei vannak, hogy ő az amerikai nagykövetnek beszól, akkor meg felállva tapsolunk. Így fejezzük ki, hogy magyarok vagyunk. Alapvetően minden ilyen típusú, mondjuk így, hogy kollégium, szakkollégium, ifjúsági mozgalom, vagy bármi, mindig az jelenti a legnagyobb veszélyt, amikor beérkezik maga az intézmény, maga a mozgalom. Mert amíg bizonyítani kell, amíg ellenzékben vannak, amíg éhesek ezek a fiatalok, és amíg bizonyítani akarnak a saját teljesítményükkel, képességükkel, ez előre mehet. Amikor van egy ilyen konszolidált rezsim, ami beállt, onnantól kezdve csak veszíteni valója lehet annak, aki bekerül egy ilyen intézménybe. Mert ugye könnyen kikerülhet onnan. És ezért fontos az, hogy egy ilyen rendszerben, ugye a NER-ben bármiféle tekintély azt jelenti, hogy te veszélyes lehetsz a központra, mert akkor az ilyen típusú rendszerekben, vagy a nagyon központosított rendszerekben a személyes tekintély az mindig veszélyes, mert a személyes tekintélynek van egy gravitációs ereje, és így veszélyt jelenthet a vezetőre az, hogy valakinek még a rendszerben van egyébként tekintélye, akire odafigyelnek. És valakinek az értéke a rendszerben nem csak azon múlik, hogy mint Magyarországon, hogy Orbán Viktor mire tartja és mire pozícióba rakja. Ezért van az, hogyha valakinek tekintélye van a NER-ben, vagy tekintélye lesz, mondjuk politikusként, lásd Lázár János vagy Navracsis, akkor Orbán Viktor mindig megalázza ezeket az embereket, rájuk bíz valami olyan feladatot, amivel a sárba megmeríti őket, beletunkolja őket, kicsit kikerülnek az udvarból, hogy tudják a helyüket. És onnantól kezdve ezek az emberek veszítenek a tekintélyükből. És így a NER-ben csak a lojalitás vezethet sikerre. Viszont azok a rendszerek, amik csak a lojalitásra épülnek, úgy humán erőforrásilag, azok szükségszerűen megbuknak. Mert veszítenek ebben a versenyben. Hát kompetencia versenyben veszítenek. Igen. Mivel hogy kiiktatják az evolúciót, kiiktatják a darwini törzsfejlődésnek a, a erőit. Szállt, és különös egyébként, hogy a nemzeti szocialista rendszer is így működött. Az is egy ilyen nagyon a lojalitás túljutalmazó rendszer volt, pedig hát ők aztán hittek a darvinizmusban nagyon. De hát ők úgy voltak ezzel a darvinizmussal, hogy a darvinizmus az addig volt érvényes és hasznos, ameddig Adolf Hitlert kitermelt, és onnantól kezdve már Adolf Hitlernek a szakértelme az, amelyik minden más szinten érvényesülni fog, és meg fogja határozni a német életet. Hát igen, egy történelmileg tépázott nemzet számára én azt gondolom, hogy nagyon jól jön, ha jön egy ilyen tekintély személy, és ugye a tegnapi adásban Gödri Bulcsúval az exkluzivitásról beszéltetek. Én azt gondolom egyébként, hogy minden szubkultúrának, vagy éppen minden ideológiának van egy olyan alapja, hogyha azt egy nagyobb törzs közönség számára akarod eladni, akkor bizony külső ellenséget kell gyártani, és ki kell használni azt, ha az az adott nemzet, az a nép, az megtépázott lelkileg. Tehát, hogy van egy olyan vákum, ahova be lehet önteni, vagy egy olyan üres csésze, amit fel lehet tölteni egy apa szereppel, és akkor oda nyilván begravitálnak majd a szavazók. Ez látszik változni, és talán az is sokat mondó, hogy a Fidesz és a DK szavazóinak kétharmada 50 év feletti, illetve a Tisza pártnak, ugye ez egyébként a választások előtt 2-3 nappal kijött kutatás, 46%-a a szavazóknak 40 év alatti. Tehát, hogy ez is lehet a változásnak az egyik alapja, hogy lassan kezd kikopni az a generáció, amely így a Kádár rendszerből megtanult, berögzült, önhipnózisban tartott, és nem tudom, ilyen nagyon-nagyon mereven egy apa szerephez kötődő reflexeit, azt elkezdte feloldani ez az új generáció, tehát, hogy elkezdünk szépen lassan kimászni abból a csávából, ami szerintem ott tart minket, ami a NERT okozza, mert nem Orbán Viktor okozta a NERT, hanem ez szerintem egy szükségszerűség volt, hogy valaki ezt a szerepet biztos, betöltse. Hogy ez így van, biztos, hogy nem adódnak át ezek a rutinok és rituálék, és ezek a berögződések, és ezek a idegrendszeri mechanizmusok. Olyan biztos ez? Én például azt hittem 30 évvel ezelőtt, hogy mostanra, mondjuk 2024-re már nem lesz ilyen, hogy magyar nóta. Biztos voltam benne, hogy azok a nemzedékek kihalnak. És ez a műfaj, hogy magyar nóta, ez elsüllyed és megsemmisül, és nem kell többé hallgatni. És így lett. Kapcsolj a Kossuth Rádióra vasárnap délben. Köszönöm. Ugyanúgy ott van a magyar nóta. És folyamat, és nem tűnt el, mert az idős nemzedékek, a fiatal nemzedéket átszoktatták erre a kulturális mocsokra, és folytatódik, és folytatódik. És azt hiszem, hogy így adódik át a Kádár János iránti feltétlen szeretet, és Kádár János nevét egy fehér festékkel kifestjük, és a helyére írjuk, hogy Orbán Viktor.